sunu borom mu ne lenn ci seeni alal ak seeni njaboot fitna lañ ñeel leen mango kon mbiri dal nattu sunu borom la mu ne kon sunu borom dina leen nattu kon ñu aajo wo muñ baña décourager baña ñanki ñu sax ci seen diina goge baña dañtalu baña jeng jëm ci fitna yi baña jébalu jëm ci fitna yi waye kay ñu daldi sax ci seen diina daldi muñ ci lepp lo xamanteni ni rek dajé nañu mom ci ay choono ci yoon bi nga xamanteni ni moy yoonu borom bi tabaarak wa ta'ala wuté nak ki nga xamni sunnatu ñëwé ah mu daldi jaxlé daldi tit commencé ñaxtu daldi décourager ci yërmane borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne ko ké sunu borom daf koy doli lan daf koy doli nattu ci kaw nattu mu ne sunu borom néna ci hadith bi nga xamanteni ni Tirmizi genné nako muy hadith Anas ibn Malik mangok khadim rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mokay Anas mi yayam Umm Sulaymin moko yobbu ci yonantibi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni bi yonantibi sallallahu alayhi wa sallam di ñew Madina Anas mi ngi am fukki at yayam yoniko nako haza Anas khuwaydimuk ya rasulullah nako Anas ngi ni mangok na nek manam sas goné di le ligéyel mangok diko doxal yonent diko demal ay serviceam diko indil ndoxu japp ak yu deme nonu gis nga lolou mo taxone Anas mi ñu tuddé ko khadimur rasul mangok ndax da daan liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dundam mangok kadalika tam bi yonent bi faato mu liggéeyal ko ci xam xam kon liggéeyal ne ko ci jëfé ci pratique liggéeyal ko ci xam xam mom Anas ibn Malik motaxit yonent bi moko tuddé won Abu Hamza moko joxone kuniyé bobu Abu Hamza ñaanal ko tamit mangok bako yaayam indé sunu yonent ñaanal ko dan ne allahumma akthir mala wa atil umrah wa ighfir zanbah yow sama borom ma ngi lay ñaan ki kat ah nga may ko alal ju bari way may ko njabot gu bari way may ko guddu fan way dal di koy lan dal di koy jéggalal bakara motax Anas né nañ dundu na 99 ans mo Anas dundu na 99 ans moy sahaba bi mujjé gañu ci dëkk buñ nan Basra ci Iraq mu delu wat mu ne al anbiya wala bok a'zamu an-nas bala'an al anbiya thumma al amsal fal amsal ñi gëna reey nattu ci nit ñi moy yonenti top nak ña ca top ci degré ngëm manam ñi gëna soufé ño ca top ñi gëna soufé ño ca top mangok hadithu musa bin sa'd ci musnad imam ahmad mangok di woné yonenti kon ndekete ñom seen nattu mo gënon reuy ndax seen ngëm mo gënon deugër mo gënon mag mangok lolé ibra la bu reuy mu ne kon suñu borom day nattu yonenti mu melni kon suñu borom sax danaka ñum gëna bëgg da leen di nattu mangok comme ni hadith bi jall muy hadithu Anas waxe day nattu way deggu yi nattu shuhadaawi nattu jaama mi nga xamni ñoko gëm mangok waye nak ñom dañoo nekk ño xamanteni ni dañoo muñ waye nafiqiy nak ñom natt sunu borom tabaarak wa ta'ala bu daldi dikke ñom duñu muñ sunu borom neena wa minan nas man ya'budu allah ala harf yaani ala taraf fa in asabahu khayrun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dalika huwa al-khusranul mubin sunu borom ne amna sinin ñi ño xamni kat dañuy jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala ci ciate mango comme ki taxaw ci mir rek mir bu sew mango ngay tartari amna ño xamni non lañuy jaamo borom bi tabaarak wa ta'ala bu fekente ne ak banex ñewna ak yu ñewna ah ñu dalal ci seen xel ne ah mo ne kat kon nekati ñun yoon wi ñu nekk deug la kat ndax xol leen xewel gi wër ñu mu ne waye bu fitna ñewé rek ah nga gis ñu daldi woñé ko woné ginaaw muy yeen li kay ndekete du yoon yu baax wi kon dal ndekete ñom amuk aduna lañuy natte ba xam ñom ñi ngi ci deug wala nekkun ci deug bu nexé ñu ne ñi ngi ci deug bu nattu ñewé ñu ne nekkun ci deug cey wajib mu ne bu ko defé nak koké day nek ko xamni day perte aduna ak al-akhirah mango perte aduna ak al-akhirah ndax deltu ginaaw gogu muy deltu ginaaw ci dinam ngir nattu yoyé du ko jeriñ dar mu ne lolou nak moy perte bi nga xamanteni ni moy perte bu bir bi mu ne aduna xamal ni du sak jour banex du sak jour mbekté du sak jour ndam dedet aduna melul nonu besi sunu borom tabaarak wa ta'ala da koy wëlbeuti tay yow la ëlëk sa morom ñi gënon ci xéet wi sunu borom daf leena nattu ay nattu yu reuy mangok muy yonenti yek sahaba yi mu ne kon dalal sa xel